آغاز منور شدن عارف به نور غیب بین. چون یکی حس در روش بگشاد بند، ما بقی حس ها همه مبدل شوند. چون یکی حس غیر محسوسات دی، گشت غیبی بر همه حس ها پدید. چون زجو جست از گله یک گوسفند، پس پیاپی جمله زان سو برجهند. گوسفندان حواست را بران، در چرا از اخرج المرعا چران. تا در آنجا سنبل و نسرین چرند، تا به گلزار حقایق ره برند. هر حست پیغمبر حسها شود، تا یکا یک سوی آن جنت رود. حسها با حس تو گویند راز، بی زبان و بی حقیقت بی مجاز. کین حقیقت قابل تعبیر هاست، وین توهم مایه تخییل هاست. آن حقیقت را که باشد از عیان، هیچ تعبیری نگنجد در میان. چون که هر حس بنده حس تو شد، مر فلک ها را نباشد از تو بود. چون که دعویی رود در ملک پوست، مغز آن کی بود قشران اون. چون تنازع در فتد در تنگ کاه، دانه آن کیست آن را کن نگاه. پس فلک قشر است و نور روح مغز، این پدید است آن خفی زین رو ملغز. جسم ظاهر روح مخفی آمده است، جسم همچون آستین، جان همچو دست. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس سوی روح زودتر ره برد. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی که ز عقل آگنده است. تا که جنبش های موزون سر کند، جنبش مصر را به دانش زر کند. زان مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مرتو را که عقل هست. روح وحی از عقل پنهان تر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود. عقل احمد از کسی پنهان نشود، روح وحیش مدرک هر جان نشود. روح وحیی را مناسب هاست نیز، در نیابد عقل کان آمد عزیز. گه جنون بیند گهی حیران شود، زان که موقوف است تا او آن شود. چون مناسب های افعال خضر، عقل موسی بود در دیدش کدر. نامناسب می نمود افعال او، پیش موسی چون نبودش حال او. عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی خود چی است ای ارجمند؟ علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون بیابد مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دایما بازار او با رونق است. لب ببسته مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که اللهش ترا. درس آدم را فرشته مشتری، محرم درسش نه دیو است و پری. آدمن بهم به اسما درس گو، شرح کن اسرار حق را مو به مو. آنچنان کس را که کوته بین بود، در تلون غرق و بی تمکین بود، موش گفتم زان که در خاک است جاش، خاک باشد موش را جای معاش. راه ها داند ولی در زیر خاک، هر طرف او خاک را کرده است چاک. نفس موشی نیست الا لقم رند، قدر حاجت موش را عقلی دهند. زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. ور نبودی حاجت افلاک هم، هفت گردون نافریدی از عدم. آفتاب و ماه و این استارگان، جز به حاجت کی پدید آمد عیان. پس کمند هست ها حاجت بود، قدر حاجت مرد را آلت دهد. پس بیفزا حاجتی محتاج زود، تا بجوشد در کرم دریای جود. این گدایان بر ره و هر مبتلا، حاجت خود می نماید خلق را. کوری و شلی و بیماری و درد، تا از این حاجت بجنبد رحم مرد. هیچ گوید نان دهید ای مردمان، که مرا مال است و انبار است و خان. چشم ننهاده است حق در کور موش، زان که حاجت نیست چشمش بهر توش. می تواند زیست بی چشم و بصر، فارغ است از چشم او در خاک تر. جز به دزدی او برون ناید ز خاک، تا کند خالق از آن دزدیش پاک. بعد از آن پر یابد و مرغی شود، چون ملایک جانب گردون رود. هر زمان در گلشن شکر خدا، او برآرد همچو بلبل صد نوا. کی رهاننده مرا از وصف زشت، ای کننده دوزخی را تو بهشت. در یکی پیهی نهی تو روشنی، استخوانی را دهی سم ای غنی. چه تعلق آن معانی را به جسم، چه تعلق فهم اشیا را به اسم. لفظ چون وکر است و معنی تاجر است، جسم جوی و روح آب سایر است. او روان است و تو گویی واقف است، او دوان است و تو گویی عاکف است. گر نبینی سیر آب از خاک ها، چیست بر وی نو به نو خاشاک ها. هست خاشاک تو صورت های فکر، نو به نو در می رسد اشکال بی. روی آب جوی فکرن در روش، نیست بی خاشاک محبوب و وحش. رشت ها بر روی این آب روان، از ثمار باغ غیبی شد دوان. رشت ها را مغز اندر باغ جو، زان که آب از باغ می آید به جو. گر نبینی رفتن آب حیات، بنگرند در جوی و این سیر نبات. آب چون انبوه تر آید در گذر، زو کند قشر صور زوتر گذر. چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در زمیر عارفان. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجید اندر او الا که آب.